sen bilinen bir vakte kadar kendilerine mühlet verilenlerdensin buyurdu. قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ اِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ اَجْمَعِينَ İblis dedi ki, Rabbim, beni azdırmana karşılık ben de yeryüzünde onlara günahları süsleyeceğim ve onların hepsini mutlaka azdıracağım. Ancak onlardan ihlaslı kulların müstesna. Allah şöyle buyurdu, işte bana varan dosdoğru yol budur. Şüphesiz kullarım üzerinde senin bir hakimiyetin yoktur. Ancak azgınlardan sana uyanlar müstesna. Muhakkak cehennem onların hepsine vaad olunan yerdir. لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونَ اُدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ اِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ لَا يَمَسُّهُمْ ف۪يهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ Cehennemin yedi kapısı vardır. Onlardan her kapı için birer grup ayrılmıştır. Allah'ın azabından korkup rahmetine sığınan takva sahipleri mutlaka cennetlerde ve pınar başlarında olacaklar. Oraya emniyet ve selametle girin denilir onlara. Biz onların gönüllerindeki kini söküp attık. Onlar artık köşkler üzerinde karşı karşıya oturan kardeşler olacaklar. Onlara orada hiçbir yorgunluk gelmeyecek ve onlar oradan çıkarılmayacaklardır. Resulüm, kullarıma benim çok bağışlayıcı ve pek esirgeyici olduğumu haber ver. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمُ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون Benim azabımın elem verici bir azap olduğunu da bildir. Onlara İbrahim'in misafirlerinden, meleklerden de haber ver. Onun yanına girdikleri zaman selam dediler. İbrahim, biz sizden çekiniyoruz dedi. Dediler ki, korkma, biz sana bilgin bir oğul müjdeliyoruz. İbrahim, bana ihtiyarlık çökmesine rağmen beni müjdeliyor musunuz? Beni neyle müjdeliyorsunuz? Dedi. قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُمْ مِنَ الْقَانِطِينَ قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين Sana gerçeği müjdeledik, sakın ümitsizliğe düşenlerden olma, dediler. İbrahim dedi ki, Rabbinin rahmetinden sapıklardan başka kim ümit keser? Ey elçiler, başka ne işiniz var, dedi. Dediler ki, biz suçlu bir topluma, onları helak etmeye gönderildik. Ancak Lut ailesi hariç, onların hepsini kurtaracağız. İlla imra'atehu kaddarna innaha la minel gabirin. Felemma ca'a ala Lut'in el murselun. قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. Fakat Lut'un karısı müstesna. Biz onun geri kalanlardan olmasını takdir ettik. Elçiler Lut ailesine gelince Lut onlara, "Hakikaten siz tanınmayan kimselersiniz," dedi. Dediler ki, "Bilakis biz sana onların şüphe etmekte oldukları şeyi, azabı ve helaki getirdik. Sana gerçeği getirdik. Biz hakikaten doğru söyleyenleriz. Gecenin bir bölümünde aile fertlerini yola çıkar, sen de arkalarından yürü. Sizden hiç kimse sakın dönüp de ardına bakmasın. İstenen yere gidin." وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَٰلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قَالَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونَ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُونَ قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ قَالَ هَا أُولَاءِ بَنَاتِي اِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ. Ona, Lut'a şu hükmümüzü vahyettik. Sabaha çıkarlarken mutlaka onların ardı kesilmiş olacaktır. Şehir halkı birbirlerini kutlayarak meleklerin yanına geldiler. Lut onlara, "Bunlar benim misafirimdir. Sakın beni utandırmayın. Allah'tan korkun, beni rezil etmeyin," dedi. "Biz seni el alemin işine karışmaktan men etmemiş miydik?" dediler. Lut, "İşte kızlarım. Düşündüğünüzü yapacaksanız onlarla evlenin," dedi. لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَف۪ي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَاِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْاَيْكَةِ لَظَالِمِينَ. Resulüm, hayatın hakkı için onlar sarhoşlukları içinde bocalıyorlardı. Güneş doğarken onları o korkunç ses yakaladı. Böylece ülkelerinin üstünü altına getirdik. Üzerlerine de balçıktan pişirilmiş taşlar yağdırdık. İşte bunda ibret alanlar için işaretler vardır. Onlar hala gözler önünde duran bir yol üzerindedirler. Hakikaten bunda iman edenler için bir ibret vardır. Eyke halkı da gerçekten zalimdiler. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَاِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Biz onlardan da intikam aldık. İkisi de Eyke ve Medyen açık bir yol üzerindedir. Andolsun Hicr halkı da peygamberleri yalanlamıştı. Biz onlara mucizelerimizi vermiştik. Fakat onlardan yüz çevirmişlerdi. Onlar dağlardan emniyet içinde kalacakları evler oyarlardı. Onları da sabaha çıkarlarken o korkunç ses yakaladı. Kazanmakta oldukları şeyler onlardan hiçbir zararı sağlamadı. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمِ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri ancak hakla yarattık. O saat kıyamet mutlaka gelecektir. Şimdilik onlara güzel muamele et. Şüphesiz Rabbin hakkıyla yaratan pek iyi bilendir. Andolsun ki biz sana tekrarlanan 7 ayeti ve yüce Kur'an'ı verdik. La temuddenne aynayke ila ma metta'na bihi azvacen minhum ve la tahzen aleyhim ve khfid cenahake lil mu'minin. Vekul inni enen nezirul mubin. كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ Sakın onlardan bazı sınıflara verdiğimiz dünya malına göz dikme. Onlardan dolayı üzülme ve müminlere alçak gönüllü ol. De ki, şüphesiz ben apaçık bir uyarıcıyım. Nitekim biz komplo kuranlara azabı indirmişizdir. Onlar Kur'an'ı tutarsız parçalar olarak nitelendirenlerdir. Rabbin hakkı için mutlaka onların hepsini yaptıklarından dolayı sorguya çekeceğiz. فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذ۪ينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا آخَرُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ Sana emrolunanı açıkça söyle ve ortak koşanlardan yüz çevir. Seninle alay edenlere karşı biz sana yeteriz. Onlar Allah'la beraber başka bir tanrı edinenlerdir. Kimin doğru olduğunu yakında bilecekler. Onların söyledikleri şeyler yüzünden senin canının sıkıldığını andolsun biliyoruz. Sen şimdi Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol. Ve sana yakin, ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Bismillahirrahmanirrahim. Ata emrullahi felâ testa'ciluh. Subhanehu ve teâlâ ammâ yuşrikûn. يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın emri gelmiştir. Artık onu istemekte acele etmeyin. Allah onların koştukları ortaklardan uzak ve yücedir. Allah kendi emriyle melekleri kullarından dilediği kimseye vahiy ile benden başka tanrı olmadığına dair kullarımı uyarın ve benden korkun diye gönderir. Allah gökleri ve yeri hakla yarattı. O koştukları ortaklardan münezzehtir. خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّب۪ينٌ وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا

Daha nice alametler yarattı. Onlar yıldızlarla da yollarını doğrulturlar. O halde yaratan Allah, yaratmayan putlar gibi olur mu? Hala düşünmüyor musunuz? وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَالَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ اَيَّانَ يُبْعَثُونَ اِلَٰهُكُمْ اِلَٰهٌ وَاحِدٌ Allah'ın nimetini saymaya kalksanız onu sayamazsınız. Hakikaten Allah çok bağışlayan, pek esirgiyendir. Allah gizlediğinizi de açıkladığınızı da bilir. Allah'ı bırakıp da taptıkları putlar hiçbir şey yaratamazlar. Çünkü onlar kendileri yaratılmışlardır. Onlar diriler değil ölülerdir. Ne zaman diriltileceklerini de bilmezler. İlahınız bir tek Tanrı'dır. فَالَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ لَا جَرَمَ أَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون Fakat ahirete inanmayanlar var ya, onların kalpleri inkarcı, kendileri de böbürlenen kimselerdir. Hiç şüphesiz Allah onların gizleyeceklerini de açıklayacaklarını da bilir. O büyüklük taslayanları asla sevmez. Onlara Rabbiniz ne indirdi denildiği zaman öncekilerin masallarını derler. Kıyamet gününde kendi günahlarını tam olarak taşımaları ve bilgisizce saptırmakta oldukları kimselerin günahlarından da bir kısmını yüklenmeleri için öyle derler. Bak ki yüklenecekleri şey ne kötüdür. قَدْ مَكَرَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللّٰهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَأَتَى اللّٰهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ Onlardan öncekiler de peygamberlere hile yapmışlardı. Sonunda Allah da onların binalarını temellerinden söktü, üstlerindeki tavan da tepelerine çöktü. Bu azap onlara fark edemedikleri bir yerden gelmişti. Sonra kıyamet gününde Allah onları rezil eder ve der ki, kendileri hakkında müminlere düşman kesildiğiniz ortaklarım nerede? قَالَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ اِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذ۪ينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِم۪ينَ أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فَلَبِئْسَ مَثْوَ الْمُتَكَبِّرِينَ Kendilerine ilim verilmiş olanlar derler ki, şüphesiz bugün rezillik ve kötülük kafirleredir. Kendilerine haksızlık ederlerken, meleklerin canlarını aldıkları kimseler,